bazangaka defauté kasi soki ba qualité leki et ben c'est ça l'essentiel motindo ba famille na yo ba kosala kae et comment mi ça été balinga kangai te o to vana na yo li pala sina ba moi jinyo pe valoir matila ya bébé bébé to potaka na yo mwana na vampasi oyebi Tango yangozi na tozala kina nuna kelasi Henri dorme pon, yukali solo na paye Mwane bonga kakola na mapokwa papa Na ya mama elongo, separation mabe Sami miko biloka Mingi tozali kobyanga lelo yo bafazer Fote na bango te basundo la bango na baboti Tala lelo songi mboka ya baboti payosina Elongo na mwana nana tika na maboko pamba Maboko pamba na kanyisi tango to bandaka Baboti bayeko pepi sango bolima Masina yo sina yo yo yo Mwana mungu sina ye Masina Siso ya fami na yo Eko banisa na kosala Koma soso nila maseko Lia kape yo banza kaye fami na yo Baye bato bota na yo Mwana bati kato vana Manda chibwa Bati kato vana roro Mastio Mazina ye ye oro Ngai na tikali mikono bule Kozala motema mabete Oezali algebre ya Pascal Poba Mawatro Evite tele Film un jour ango Etikele mbona motema Atana we Jamais na kopi kobosa na souffrance Nenge batungisa kinga tango yo swa kizemi Nenge bambo ya kiompesa mwana kombo ya poba Elongi ya mwana nanga Banda bota matilelo na mwana tete Mwana na bota papi melanga yo Makina nanga batike langa yo Elongi ya mwana nanga Banda bota matilelo na mwana Nazalaki na mozaiko Nazangaki mbongo ya kofuta maternite Nazangaki mbongo ya kosombela ye kushio Kase lobite mwana alongwe ya mayo Tango akokola akotuna wapi papara Okolobana ye nini soki ngai nazalite Naboya ngai mwana akoma Fazeri ya shamu kwa lezinara Mwana na bota papi melanga yoyo Makila nanga bateke langa yoyo Elongi ya mwana nanga Bana bota matilelo na mwana te Je le kanda Le baron Guignembo la libella.